0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 1 maja, minęła właśnie 12. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dwa szczyty Unia USA i Unia Ukraina proponuje podczas polskiej prezydencji w Unii prezydent Andrzej Duda. Szefowa Komisji Europejskiej przyznaje, Zachód powinien był słuchać polskich ostrzeżeń przed Rosją. Do gwałtownych starć doszło na kampusie Uniwersytetu Kalifornijskiego. Trwają tam propalestyńskie protesty. Zorganizowanie dwóch szczytów ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą podczas polskiej prezydencji w Unii zaproponował prezydent Andrzej Duda. Mówił o tym w oświadczeniu wygłoszonym w Pałacu Prezydenckim z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do wspólnoty. Uważam, że powinniśmy zorganizować w Polsce właśnie dla podkreślenia wagi tych najistotniejszych elementów rozwoju Europy na przyszłość. Dwa szczyty europejskie. Pierwszy szczyt Unia Europejska-Stany Zjednoczone i drugi szczyt Unia Europejska-Ukraina. Ukierunkowany właśnie na kwestię odbudowy Ukrainy i przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. Polska będzie sprawować prezydencję w Unii w pierwszej połowie 2025 roku. Tak jak za pierwszym razem, tak zwane trio prezydencji tworzyć będzie wspólnie z Danią i Cyprem. 20 lat Polski w Unii Europejskiej przyniosło naszemu państwu wiele korzyści, ocenia były prezydent Aleksander Kwaśniewski. W programie Trzecim Polskiego Radia mówił, że nie sprawdziły się czarne scenariusze, które w kampanii referendalnej kreślili ówcześni przeciwnicy dołączenia do Unii, na przykład te dotyczące rolnictwa. Aleksander Kwaśniewski przypomniał, że była ogromna obawa i wielki stres, czy osiągnięta zostanie wymagana frekwencja. Referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej trwało dwa dni, 7 i 8 czerwca 2003 roku. Stąd decyzja o dwudniowym referendum, stąd silna kampania profrekwencyjna, stąd wspaniałe działanie organizacji pozarządowych, stąd prośby nasze do popularnych aktorów i oni z flagami polskimi, europejskimi stali i w ten sposób zachęcali. No ale po pierwszym dniu, po tej sobocie, ten wynik był dramatycznie niski i byliśmy na gorącej linii z premierem Millerem, co tu robić, tym bardziej jest cisza wyborcza. I taka myśl przeszła mi przez głowę, że ta syta proeuropejska Warszawa nie zdąży ze swoich dacz wrócić, żeby zagłosować. I to byłaby absolutna katastrofa. Ostatecznie frekwencja wyniosła prawie 59%. Za wejściem do wspólnoty głosowało ponad 77% Polaków. Zachód powinien był słuchać grupy krajów Europy Środkowej, w tym Polski, która ostrzegała przed Rosją, przyznała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Z okazji 20-lecia największego rozszerzenia Unii Ursula von der Leyen spotkała się w Brukseli z wybranymi dziennikarzami, wśród których była korespondentka Polskiego Radia. Szefowa Komisji podkreśliła, że należy słuchać państw naszego regionu z racji ich historycznych doświadczeń z Rosją. One rozumiały o wiele wcześniej niż inne państwa w Unii Europejskiej, jakie zagrożenie płynie ze strony Rosji i że trzeba rozmawiać z Rosją z pozycji siły i prezentować jedność. Dlatego dziś możemy być wdzięczni i zadowoleni, że mamy tak silną Europę, by odpowiedzieć Rosji w odpowiedni sposób. Szefowa Komisji doceniła też wsparcie, jakiego Polska i kraje Europy Środkowej udzieliły Ukrainie napadniętej przez Rosję. Gwałtowne starcia na kampusie Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych, gdzie odbywał się protest propalestyński. Władze uczelni wezwały policję. Według doniesień demonstranci proizraelscy zaatakowali demonstrantów propalestyńskich. Z kolei tej nocy policja nowojorska na prośbę władz uczelni zakończyła okupację budynku na Uniwersytecie Columbia i zatrzymała uczestników propalestyńskich manifestacji. Funkcjonariusze wybili okno i weszli do gmachu Hamilton Hall, a następnie wyprowadzili demonstrantów do autobusów organów ścigania. To właśnie protesty na Uniwersytecie Columbia zapoczątkowały manifestacje w USA od Kalifornii po Massachusetts. Aresztowano łącznie ponad 1000 demonstrantów. Papież po raz kolejny zaapelował o zakończenie międzynarodowych konfliktów. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji ogólnej w watykańskiej auli Pawła VI. Papież na zakończenie audiencji zaapelował o modlitwy za sprawiedliwy pokój na całym świecie i za ofiary wojny. Wymienił mieszkańców Ukrainy, Izraela, Palestyny, Mjanmy i grupę etniczną Rohingya. Powtórzył, że wojna jest zawsze porażką. Purtroppo oggi gli investimenti

oślepił go twych oczu blask. Milczałaś kolorowo i odtąd pod oknem twoim i groszki kwitną, i róże na modlewiotkich powoi pną się i pną po murze. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar wzdłuż zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. Zaczarowanych lasów i zaczarowanych mal. Na zachodzie dzięki grom komputerowym i filmom muzyka sprzed bardzo wielu lat powraca i młode pokolenia ją poznają i lubią. Ciekawe, czy u nas ta sytuacja również kiedyś zaistnieje i będziemy szanowali i kochali to, co działo się wiele, wiele lat temu. Ewa Demarczyk, Groszki i róże w trójce. 22 i 7 trójek. Teraz prośba pani Justyny, która pisze: bardzo proszę o utwór The Boogie Town Emily z pozdrowieniami dla ukochanego Tomusia, a swoją drogą The Boogie Town mają nową piosenkę również. Zrozumiałby ją, dobrze wie, jak to jest, kiedy sen kończy się, nie mówi nic. I chociaż myśli, że świat nadal nic nie jest wart, może kiedyś ci wybaczy.

Midnight Summer Dream, grupa The Stranglers, Trójce, 2027 Trójek, UKF, małpa.polskiradio.pl. Ten numer telefonu i adres się nie zmieniły od wielu lat, chociaż muzycznej poczty nie było na antenie Trójki i dzisiaj też wyjątkowo swoją drogą. Pani Krystyna napisała, że zamawiała piosenkę przed 3 laty w muzycznej poczcie UKF, dokładnie było to 31 marca i to właściwie chyba była jedna z ostatnich audycji na antenie Trójki. Prosiła wówczas o piosenkę grupy The Eagles, New Kid in Town i dziś prosi o powtórkę. There's talk on the street, it sounds so familiar. Expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny, come late. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics, here we go again. But after a while, New Kid in Town to grupa The Eagles w muzycznej poczcie UKF, a właściwie w poczcie UE, tak naprawdę, bo dzisiaj świętujemy wejście Polski do Unii Europejskiej 1 maja, 20 lat temu. 22 73, telefon kolejny i znowu odrobina klasyki. Ja bym chciał zamówić piosenkę Roberta Planta, Big Log, jak można, w okazji swoich urodzin dzisiejszych. I chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy obchodzą dzisiaj urodziny. Może jakiś odzew na antenie będzie. Zawsze ta piosenka ze mną gdzieś tam była. Thank you.

Shakespeare's Sisters. Pan Krzysztof napisał: dzień dobry panie Tomaszu, muzyczna poczta nie wierzy, a skoro dziś bardziej UE, to proponuję Mike and the Mechanics Silent Running. To się nigdy nie starzeje. Pozdrawiam państwa również Ola Szućko, Józef Niewielowski, Tomasz Żonda. Po 13 nie będą nas schowały biura, ale podwórka na pewno zapraszamy na top trójkowej rozrywki. Na koniec Mike and the Mechanics, miłego weekendu, a jutro spotkamy się po 19 w największych przebojach listy przebojów trójki. Can you hear me running? Can you